بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نندليه على رسالة يا إمام البربهاري رحمة الله عليه المسمى بشرح السنة المسمى بشرح السنة. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمانا. ديو هابو تقول من شيء. Anasema al-Imam al-Barbahari, Allah mrehemu, ya kwamba miongoni mwa misingi ya ahli sunna wal jamaa nayo wal imanu birru'yati, ni kuamini kuona yaumul qiyamati, siku ya kiyama, kwa maana ya kuona na kusudiwa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaamini sisi katika vitu vyetu tunavyoamini kwamba tutamuona Mola wetu siku ya kiyama. Yarauna Allah bi absari ruusihim, watamuona Allah kwa macho yaliyopo kwenye vichwa vyao. Macho yao maana ayana ayana, wazi wazi utamuona kwa macho yao. Wa huwa yuhasibuhum, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kuwahesabu, bila hijabi, basi na pazia, wala turujumana wala mfasiri, wala turujumana wala mfasiri. Miongoni mwa imani walizonazo ahli sunnah wal jamaa ni kuthibitisha kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, na kadhia ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala inafungamana na mambo mawili. Kwanza, kuna kadhia ya kumuona Allah duniani na kuna kadhia ya kumuona Allah siku ya kiyama. Kadhia ya kumuona Allah siku ya kiyama nayo pia ina sehemu mbili, au unaweza kusema sehemu tatu. Sehemu ya kwanza, fi arasati alqiyama, kwenye ule uwanja ule wa watu kuhukumiwa, na sehemu ya pili ni fil janna, peponi. Swali linakuja, je, waumini au je, duniani Allah anaweza kuonekana kwa macho kabisa hivi? Imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo yuhasinuha wa yuhasinuhu baadhi ya ulama, wanaihasinisha baadhi ya wanachuoni. Pale Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema, ra'aitu rabbi bi ahsani sura, nimemuona Mola wangu kwa sura iliyokuwa nzuri zaidi duniani. Hadithi hii baadhi ya wanachuoni wanaisahihisha na kuna baadhi wanaitamka kama ni hadithi dhaifu. Hadithi hii walioisahihisha wanathibitisha ya kwamba ndani ya hii dunia tunayoishi inawezekana mtu akamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maneno haya ya Mtume alayhi salatu wasalam, kwamba nimemuona Mola wangu katika sura iliyokuwa nzuri. Tatizo linakuja, unamuonaje? Je, unamuona hakika yake alivyo? Hili ndio tatizo. Kwa maana hapa ndipo pametokea mzozo. Kumuona inawezekana, lakini unayemuona, uliyemuota, tujalie kwa kumuota, unamuota kwa kumuona yeye mwenyewe kwa hakika yake au la? Hapa ndipo pamekuwa na mzozo. Kauli iliyokuwa njema na nzuri zaidi katika hili ni kwamba mtu atamuota Mola wake kwa kumuona kama alivyosema Mtume alayhi salatu wasalam, kwamba nimemuona, ilikuwa katika ndoto, Allah subhanahu katika sura yake iliyokuwa nzuri. Makusudio yanayotajwa hapa ni namna anavyomfahamu Mola wake bi asma'ihi wa sifatihi. Kama sisi hapa tulipo tunafahamu kuna Allah subhanahu, namna Allah anapokudhihirikia katika moyo wako, unapotambua nafasi yake na nguvu yake na uwezo wake, hiyo ndio namna ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa maana ya hakika yeye mwenyewe kumuona, la, duniani haonekani Allah subhanahu wa ta'ala, lakini unamuona kwa vile unapomfahamu, kadri unavyoendelea kumjua na kadri unavyoendelea kumwamini na kadri unavyoendelea kumpenda, vile ndio vinaitwa kumuona. lakini kwa maana heti huyu hapa ndiye yeye, la duniani, la la haonekani Allah katika sura hii. Hii ni kadhia ya duniani. Ama kadhia ya akhera, habibakia jie katika arasati al-qiyama, katika uwanja wa kiyama ule, wanadamu watamuona mula wao, waumini, makufari, munafikun, jawabu, waumini watamuona mula wao, na makufari na munafikuna wao watanyimwa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo jawabu la katika arasati al-qiyama, waumini watamuona mula wao. Kama lilivyokuja hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, hakuna yoyote kati yetu sisi isipokuwa atasemeshwa na mola wake, na hapatokuwa baina yake yeye mwanadamu na mola wake mtafsiri atakayetafsiri ile maneno. Amma kafir wa munafiq sayuhjabun, wao watazuiwa na kukingwa, hawatomuona Allah subhanahu wa ta'ala, si kwenye uwanja wa kiyama wala katika janna. Munafikuna watu ingia peponi, wala makufara watu ingia peponi. Kwa hiyo katika uwanja wa hukumu watu muona Allah subhanahu wa ta'ala, watakingwa kumuona maula jalla jalla. Ama kiyama katika kumana janna peponi, waumini hawatokuwa na furaha kubwa zaidi ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho kwenye masala haya, sasa kwa nafunzi zaidi, katika Qur'ani zimekuja aya zinazothibitisha hilo, aya nyingi sana. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هي ني آية ambayo iko wazi inaothibitisha sisi tumuona Allah subhanahu wa ta'ala, waumini watamuona maula jalla jalal. وجوه يومئذ ناظرة, kuna nyuso siku ya kiyama zitakuwa zenye kunyiritika, zenye kung'aa. Ila rabbiha, kwa mula wake hizo nyuso. Nadhira, nadhira ni zenye kumtazama. Aya hii iko wazi inathibitisha kumuona Allah siku ya kiyama. Na aya nyingine ambazo zinazothibitisha hizo, miongoni mwa aya hizo, lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, ziyada kwa maana ya kumuona Allah subhanahu. Ama hadithi mahali ushahidi unapataka hapa, ama ushahidi unaothibitisha kwenye hadithi ya kwamba Allah subhanahu ataonekana ni hadithi ya sahaba mmoja tu, inayoitwa ni hadithi ya sahaba Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Hii ndio hadithi inothibitisha kumuona Allah subhanahu, hadithi ya Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Na ndio maana maulama wanasema, man ankara hadith Jarir faqad tazandaqa, mwenye kuipinga hadithi ya Jarir amekuwa ni mzandiki. Hadithi ya Jarir inakusudiwa ni hadithi ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Man ankara haditha Jarir faqad tazandaqa, akaipinga haditha Jarir atakuwa ni mzandiki. Kwa hiyo ama aya ziko nyingi, hadithi ni hiyo, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Qala rahimahullah ta'ala, wal iman bil mizan yawm al-qiyamah yuzanu fihi al-khayru wash-sharr. Na katika imani tunayoitakidi sisi ni kuamini kwamba kuna mizani siku ya kiyama. Yuzanu fihi alkhairu washarru, panapimwa ndani yake khairi na shari. Lahu, hiyo mizani ina kifatan, viganja viwili. Walisanun, na pia ina ulimi. Katika vitu tunavyoviamini sisi ahli sunna, miongoni mwa itikadi yetu ni kuamini kwamba siku ya kiyama kuna mizani, kwamba watu watapimwa matendo yao, na yatapimwa ya kheri na ya shari. Na hiyo mizani ina kifatan, ina kifatan kwa maana ni vile viganja viwili vya kushikia. Kila mizani ina sehemu ya huku na sehemu ya kushoto, sehemu ya kulia na ya kushoto. Kwa hiyo sisi tunaamini mizani iko hivyo. Ama kuhusiana na kusema ya kwamba mizani ina lisanu, kwamba mizani ina lisanu kwa maana ina ulimi, hapa kuna hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam ambazo zimekuja na baadhi ya maulama wa hadithi wanazidhoofisha. Katika kadhia ya mizani, masala yako pia kwa ufupi wake, je, yatakayopimwa ni matendo? Je, watakaopimwa ni watu? Je, yatakayopimwa ni yale madaftari wanayoandikia malaika? Haya ndio masala yaliyopo katika mizani. Kwenye mizani yatapimwa matendo, au atapimwa mtu, au kitapimwa kile kitabu ambacho kimeandikiwa matendo? Aljawabu, jawabu katika hili, kullu dhalika saha ni nabii sallallahu alaihi wasallam, yote haya yamepokelewa sahihi kutoka kwa mtume alaihi salatu wasalam, kwamba imethibiti kwa mtume kwamba yatapimwa matendo. Ipo hadithi imethibiti kwa mtume kwamba watapimwa watu. Miongoni mwa hadithi hiyo ni kwamba yuta birrajuli yawm alqiyamati, pataletwa mtu siku ya kiyama na atawekwa katika mizani, naye ni mnene na unene wake la usawi, hautolingana janaha baudha, hautoweza kulingana na uzito wa mbawa ya mbu. Atawekwa katika mizani, atawekwa upande wake wa kulia, na matendo yake yatapimwa jinsi alivyo na ule unene wake na ukubwa wake. Kwenye mizani atakuwa ni mwepesi, hata lile bawa la mbu lile litakuwa ni zito. Kwa hiyo hii ni ushahidi ya kwamba watapimwa watu, bali vile vile yatakuja kupimwa pia, vitapimwa pia vitabu, vitabu vya matendo yetu. Yote haya yamethibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala, wal iman bi adabi alqabr wa munkarin wa nakiri, na miongoni mwa vitu ninavyoviamini sisi ni kuamini adhabu ya kaburini, munkarin wa nakirin, uwepo wa malaika hawa wawili, munkar wa nakir. Tunaamini sisi kwamba ndani ya kaburi anapofariki mwanadamu pana kuwepo na adhabu. Sisi kama ahli sunnah wal jamaa as-salafiyin tunaitakidi hivyo kwamba ndani ya kaburi pana adhabu, bali sio adhabu, pia pana neema, pia pana neema, kwamba yule aliyetenda matendo mema ataanza kuona ujira wake, lakini ataoneshwa sehemu yake ya akhera, lakini hatakuwa anaifikia. Ndio imekuja hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja katika wale wema watakaokuwa ndani ya kaburi atakuwa anamwambia, ya rabbal alamin aqimis saa, simamisha kiyama, kisimamishe kiyama niweze kuziendea neema zangu. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia, laisa al-an, sio hivi sasa, nam naumatal arus, lala usingizi wa bwana harusi, lala lala lala starehe huko. Kwa maana tunathibitisha ndani ya kaburi kuna neema, bali pia tunathibitisha ndani ya kaburi kuna adhabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipita kaburini, makaburi mawili, kisha akawaambia masahaba, innahuma la yu'adhabani, kwamba hawa wawili ni wenye kuadhibiwa, wa ma yu'adhabani bikabiri, na hawaadhibiwi kwa madhambi makubwa sana. Mtume amepita na makaburi mawili, masahaba akasikia ukelele, yeye kama nabiullah sallallahu alaihi wasallam, akamwambia hawa wawili hapa wanaadhibiwa hawa, na si kwamba wanaadhibiwa kwa madhambi makubwa sana, la, wanaadhibiwa, huyu mmoja alikuwa ni mtu ambaye hauchungi mkojo wake, haja yake ndogo alikuwa haichungi, na huyu hapa alikuwa akieneza maneno ya fitina kwa ajili ya kugombanisha watu. Maneno haya ya kwamba wanaadhibiwa yanatuthibitishia wazi wazi ya kwamba ndani ya kaburi kuna adhabu. Ama wanaosemwa na baadhi ya watu kwamba kuna majoka, kuna mange makubwa makubwa, ila ghairi dhalik, kuna yaliyo sahihi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuna yale ambayo sio sahihi. Miongoni mwa yaliyokuwa sahihi, kuna yale ambayo ni sahihi na kuna yale ambayo sio sahihi. Miongoni mwa yaliyokuwa sahihi ni yale yaliyopokelewa katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba baada ya malaika hao wawili kumuuliza mwanadamu, mar rabbuka ma dinuka wa man nabiyuk wa ma dinuka man nabiyuk, kisha kama ni mu'min atajibu maswali yale matatu. Maswali yako matatu, ndugu zangu, hakuna maswali matano. Maswali yako ni matatu tu, mar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuk, maswali matatu. Hakuna maswala wa man imamuka, sijui wa ma kitabuka, wa man ikhwanuka, haya hayapo, yako ni matatu tu. Sasa haya maswali matatu haya atakapoulizwa mwanadamu ikiwa ni kafir, atakuwa hatoweza na uwezo wa kujibu. Hapa sasa mtume anasema, fayudrabu bimidrabatin min hadidin, atapigwa na kifaa cha chuma, yani kama ni kifaa kikubwa kama ni nyundo au nini, bimidrabatin min hadid, atapigwa na kifaa cha chuma, fayasifu sayhatan, atapiga ukelele yule mwanadamu, yasmauha, ukelele ambao atausikia, kila kiumbe, illa thaqalain, isipokuwa viumbe wawili, majini na wanadamu. Kisha mtume akasema, walau samiaha, na lau mwanadamu angeusikia ule ukelele wa yule mtu, la swaika, angeporomoka chini na kuzirani. Ushahidi wa wazi kwamba naam, kweli pana kipigo ndani ya kaburi atapigwa mtu na chuma kizito na atapiga ukelele mkubwa sana, yule ambaye munafiq, murtab, kafir, atakayeshindwa kujibu haya maswali. Ama swala la munkar na kir, napo tu faida, kwa maana talabatul ilm wanaweza wakaangalia vitabu vikubwa, kwa nini malaika hawa wameitwa munkar na kwa nini huyu ameitwa nakir. Qala rahimahullahu ta'ala, wal iman bi hawd rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa li kulli nabiyyin hawd illa salihun an-nabi alayhi salam fa inna hawdahu dar'u naqatihi. Katika tunavyoamini wal iman bi hawd rasulillahi, tunaamini hodhi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, tunaamini hodhi. Hodhi ina maana ya birika, hodhi ina maana ya birika, au inabakia kuwa hodhi hivyo hivyo. Tunaamini kwamba mtume ana hodhi yake, ana birika lake. Walikulli nabiyyin hawdun, na kwa kila nabii anayo hodhi, anayo birika yake. Illa salihu, isipokuwa nabiyullahi Salih an-nabi alayhi salam, fa inna hawdahu, wa ni kwa hakika hodhi yake, dar'u naqatihi, ni lile chuchu la ngamia wake. Kadhia ya hodhi, hodhi Kiswahili tunasema ni birika, lakini sio birika hilo linalokuja katika kichwa chako, birika lenye kamkono juu linakamdomo kwa kumwagia maji, sio hivyo, sio maana yake. Hodhi inayokusudiwa, birika linalokusudiwa ni murabba, lina pembe nne mithili ya kullatain, mithili ya kullatain ya chini, ile ina pembe nne. Pembe ya kwanza kutoka kwenye pembe mpaka kwenye pembe, ukaanzia ya kwanza mpaka kwenye pembe ya mwisho, ni masira tusharini, ni mtembeo wa muda wa mwezi mzima. Kutoka hapo mpaka kwenye mwisho wa pembe yake ni muda wa mwezi mzima. Ndani ya hiyo hodhi kuna maji ambayo ni matamu zaidi kuliko, au ni meupe zaidi kuliko maziwa, na ni matamu kuliko asali. Na vyombo vya kuchotea yale maji, vyombo zake ni vingi mithili ya idadi ya nyota zilizopo mbinguni. Vyombo ni vingi sana. Katika hii hodhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuna Waislamu watakaonyimwa kunywa. Kuna Waislamu ambao watazuiwa hawatokunywa. Na ikatokea ikhtilafu ya kwamba je, hodhi ya kunywa maji inakuwa baada ya watu kupita katika siratal mustaqim, au hodhi ya mtume inakuwa baada ya watu kusimama muda mrefu kisha ndio wanapata kwenye haudh, kisha baada ya haudh ndio sirat? Hizi ni ikhtilafu nzipo, ndugu zangu, ikhtilafu nzipo. Na dhahir wallahu a'lam, dhahir iliyopo ni kwamba hodhi ni ile baada ya watu kusimama kwa muda mrefu, kisha baada ya hapo ndio watu waende kuhukumiwa. Ndio dhahir hiyo, kwa sababu ni yenye kuondosha kiu. Na inawezekana kauli zipo zingine zinaonyesha hodhi inakuja baada ya sirat, baada ya kupita katika sirat kinachofuata ni haudh. Lakini riwaya zimekuja kwamba baada ya kupita katika sirat kuna kitu kinaitwa kantara, daraja dogo, daraja ambalo watakalopita waumini kwa lengo la kumalizana visasi vyao, ya kumalizana visasi vyao. Kantara ile ndio tusameheana pale, bwana tumesameheana, tusamehe bwana nikosea, tunasawanasafishwa nyoyo, kisha wanaingia katika janna. Kwa hiyo mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika hodhi yake kuna watu watazuiwa. Na mtume alayhi salatu wasalam walipokuwa wakitolewa wale waumini, mtume atasema usaihabi, usaihabi, jamaa zangu, jamaa zangu, hawa mbona mnawatoa? Jibril au malaika atamwambia hapana, hawa sio jamaa zako, bali ni watu ambao wameyazusha baada yako yale ambayo wewe haujayafundisha. Mtume atasema suhqan, suhqan, maangamivu yawe kwa wao, maangamivu yawe kwa wao. Na ahlul ilm wanasema watu hawa ni watu wa bid'a. Kila mtu wa bid'a katika kheri atakazonyimwa nazo ni kheri za kunywa maji katika hodhi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na aliposema kwamba kila nabii ana hodhi, naam, kweli kila nabii ana hodhi. Ama kusema ya kwamba isipokuwa tu Salih alayhi salam, kwamba yeye ana hodhi yake ambayo ni dar'u naqatihi, ni chuchu za ngamia yake, ngamia wake. Hadithi iliyokuja katika hili ameipokea Imam Al-Uqayli fi Dhu'afa Al-Kabir, kama ni katika hadithi ambayo ni maudhu, hadithi imewekwa na watu. Hadithi ya Suwaid ibn Umaira ni hadithi ambayo ni dhaifu, pia amehukumu al-Imam Al-Albani kwamba ni hadithi dhaifu, kwamba Saleh hodhi yake ni chuchu la ngamia yake. Si sahihi, sio sahihi, lakini kila nabii naye ana hodhi yake. قال رحمه الله تعالى والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيتنا مين وومبيزي ومتومي عليه الصلاة والسلام للمذنبين قوالي وين يكفن مذنبي الخاطئين وقسياجي وين يكوسيا متومي أتواومبيا وومبيزي وين يكفن مذنبي وين يكوسيا أتواومبيا وومبيزي في القيامة سكو يقيامة وعلى الصراط نبي لبلا تواومبيا جوي الصراط ويخرجهم من جوف جهنم نا اتواتوا الله سبحانه وتعالى من جوف جهنم ndani ya moto wa jahannam wama min nabiyin na hakuna nabii yoyote illa lahu shafa'atun isipokuwa anaoombea wakadhalika siddiqun na vile vile watu wa kweli washuhada'u na mashahidi nao pia wanaoombezi wasalihun na wajawema nao pia wanaoombezi walillahi ba'da dhalik na kwa Allah anacho baada ya hayo tafadhulun fadila kathirun nyingi sana fi man yasha kwa yule anayemtaka Allah subhanahu wa ta'ala ana fadila nyingi hata wapo wengine pia wachukue fursa ya kuombea ndugu zao wal khuruju minan nari na vile vile kuwatoa watu kutoka katika moto baadama kunakuwa baada ya hao watu ihtaraku walipokuwa wameshaungua wasaru fahman na wakawa ni mkaa fahman wakawa ni mkaa ndio watatolewa ndani ya moto katika kadhia hii al-Imam al-Barbahari anaonesha miongoni mwa itikadi ya ahli sunna tunaamini kuna uombezi siku ya kiyama ambao ndio inaitwa maqam mahmud maqam mahmud kwa mtume alayhi salatu wasalam ataomba ewe Allah subhanahu wa hukumu hawa viumbe wamesimama kwa muda mrefu baada ya kuwa misujudu kwa kiasi kikubwa Allah atamwambia nyanyua kichwa chako hayaomba utakacho pia mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea waislamu walioingizwa motoni Allah subhanahu awatoe wale ambao wana la ilaha illallah atawaombea ndani ya moto watolewe na waingizwe katika janna bali sio hivyo Allah subhanahu mtume alaihi salatu wasalam atawaombea pia watu pia waweze kutangulia kuingia katika janna katika waumini wa ila ghairi dhalik na sio hivyo tu pia mtume sallallahu alayhi wasallam atamuombea ammi yake Abi Talib apunguziwe adhabu na adhabu kule itapunguziwa atakuwa ni mtu mwenye adhabu ya chini kabisa katika adhabu ya watu wa motoni sisi tunaamini uombezi lakini uombezi huu ndugu zangu tunauamini sisi ahli sunna ni uombezi ulio tofauti kabisa na uombezi wanaosema baadhi ya waislamu wenzetu wanaamini ya kwamba mashehe mawali masharifu na wengineo nao pia wana uombezi wanaweza kuwaombea watu wanaweza kuwaombea watu la sisi tunasema uombezi ni ule uombezi ambao Allah subhana ameupitisha na kuuruhusu kwa mtume alayhi salatu wasalam na kwa nabii huu ndio uombezi tunaokusudia sisi ama uombezi ambao yeye anayeomba mwenye hajiwezi kuombea yeye mwenyewe hauwezi uombezi huo ni batila uombezi huu ni batili wala si sahihi kwa hiyo uombezi tunaosema sisi ni ule uombezi ambao Allah ameuidhinisha kwa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala sama wal iman bi sirat na pia tunaamini kuhusiana na sirat ala jahannam njia iliyoko juu ya moto wa jahannam ya akhudhu sirat man sha Allah itamchukua hiyo njia man sha Allah yule amtakaye Allah wayajuzu na ataivuka ile njia man sha Allah yule ambaye Allah anamtaka avuke wayasqutu fi jahannam na atadumbukia ndani ya moto wa jahannam man sha Allah yule ambaye Allah anamtaka walahum anwaru na watu hao watakuwa na nuru ala kadri imanihim kwa kiwango cha imani yao watakuwa napita pale kwenye ile sirat wakiwa na nuru kwa sababu katika suratul hadid Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja hili la kwamba patakuwa pana giza na wale waumini wa kweli watakuwa wanapita katika ile sirat wakiwa na nuru sirat ndugu zangu ni njia sirat ni njia ambayo ni adaqqu min ash-sha'ri ni nyembamba zaidi kuliko unywele na ni ahaddu min as-sayfi na ni kali zaidi kuliko hata upanga ndani ya sirat ile pale panapopita juu katumetuwa waumini au viumbe wametoka baada ya kukisimamu, wanapita juu ya siratu. Chini ya siratu kuna moto wa jahannam. Moto wa jahannam una kalaliki, una vitu vile vinavyoruka juu vile, kama moto unavyowaka. Kiwasho moto wa kule, kuna vitu vinawakawaka vinaruka juu, sio cheche, kwamba moto umekolea vinaruka juu hivi. Sasa ule moto wa jahannam, pindi waumini watu wanapita pale juu, utakuwa unafoka ule moto. Unapofoka ule moto, kwa yule mwenye madhambi lazima adondoke tu kwa ule ufokaji wa ule moto, lazima adondoke chini. Ama yule ambaye madhambi yake ni machache, atakuwa ule moto unavomrukia vile, utakuwa unamiumbisha mpaka itafikia kipindi na yeye pia atadumbukia, na kwa kiwango cha kuacha madhambi yake atakaa ndani ya ule moto, atatolewa. Vile vile upitaji wa hapa unatofautiana. Kuna watu wanapita kwenye sirat kalbarqi, kama vile mweko wa umeme au mweko wa radi, wanapita haraka tu. Na kuna watu wanapita pale mithili ya upepo unavyovuma, mithili ya upepo unavyovuma wanapita pale. Na kuna watu watapita katika sirat kwa kadri ya madhambi yao, watapita mwendo wa farasi, namna farasi anapotembea vile akimbia, ndio watakuwa spidi yao ya kupita pale kwa matendo yao mema waliokuwa nayo. Na kuna watu watakuwa pale wanatembea kwa mwendo kama vile mwenye kusheta kwa mguu, anajiburuta kwa magoti vile, kwa kadri ya kiasi cha pole pole atapita pale. Kwa hiyo ule moto unakuwa unamchoma, unambabua, anapata ile maumivu, ila ghairi dhali. Kwa maana upitaji wa hapa wa spidi ni kutokamana matendo yako aliyotenda hapa duniani. Na ule uzembe wa matendo yako ndio uzembe utakokupelekea upate taabu ya kupita pale. Na ujue chini hapo kuna moto wa jahannam. Ukidondoka umeangukia ndani ya moto wa jahannam. Na mwisho wa sirat, yani sirat unapokwenda mwisho wake, wamekaa manabii wakiomba dua wakisema, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ewe Allah leta salama, leta salama. Maana yake moto ni mkali, na wao wamekaa wakiomba salama kwa waumini wao waweze kupita pale. Hii ni sirat, na ndio maana sisi katika kila swala tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze katika njia iliyonyooka, na miongoni mwa tafsiri ya njia iliyonyooka ni istirat, kwa maana hii tuweze kupita katika njia hii kwa salama, kwani hapa ndipo ambapo ukishadumbukia humo unaanza adhabu yako ya moto, unaanza adhabu yako ya moto. Kana nasema wal imanu bil anbiya'i wal malaika, na miongoni mwa imani tulizo nazo ni kuamini manabii na malaika. Sisi tunaamini manabii, na tunaamini ya kwamba unabii haupatikani kwa juhudi, unabii haupatikani kwa juhudi, kama wanavyosema baadhi wana falsafa ya kwamba kuna sifa zinazompelekea mtu kuwa nabii. Ukizifikia hizo sifa, waambiwa utakuwa ni nabii, kwa maana ya kwamba wanaamini kuna juhudi ukizifanya wewe unafikia daraja la unabii. Kuna mambo ukiyafanya unafikia kuwa nabii. Sisi hatuamini hivi. Tunaamini an-nubuwa, unabii watoka kwa Allah ndiye anayechagua. Allahu yastafi min al-malaikati rusula, Allah ndiye mteuzi kwa watu wake, nani atakuwa ni mtume, nani atakuwa ni nabii, nani atakuwa ni mjumbe wake. Kwa hiyo juhudi ya mtu kujipinda akafunga kuanzia asubuhi mpaka jioni, kwa miaka yote anafunga, au akawa amejitenga na watu katengeneza sehemu ya kufanya ibada eti kusudio lake la yeye awe nabii, hapo bwana anapoteza umri wake, wala hatofikia hilo lengo, kwani Allah ndiye ambaye anayechagua manabii. Kwa hiyo ukisoma vitabu vya falsafa ambapo maulama na viradi kama Ibn Taymiyyah, utaona wameandika masharti ya mtu kuwa nabii. Na katika hili kikundi cha al-Ikhwan al-Muflisi, kikundi cha Muslim Brotherhood, kimeleta katika baadhi ya vitabu vyake, sijui huko mavipo, lakini vimetaja nyasifu za mtu kuwa nabii, anatakikana aweje. Kwa Kiswahili anaandika kabisa kwamba hizi ndizo sifa za mtu ili awe nabii, lakini zote hizo zinarudiwa na kujibiwa na kauli ya Allah subhana, kwamba yeye ndiye mwenye kuteua, yeye ndiye ambaye anateua kwa malaika, anateua mtume, na kwa wanadamu pia anateua mitume, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana unabii sio juhudi yako, bali vile vile tunaamini malaika, na neno malaika lina maana ya risala, lina maana ya risala, ujumbe, mal'at kwa maana risala. Kwa hiyo hawa ni viumbe ambao khalaqahumullahu min nuri, amewaumba Allah kutoka na nuru, na wao ni wengi kuliko sisi wanadamu. Kwa tunaamini sisi malaika, tunaamini malaika ambao sama Allah Allah subhanahu amewataja fil Qur'ani na wale ambao hajawataja ndani ya Qur'ani. Tunawaamini kuna malaika wametajwa na Allah ndani ya Qur'ani na kuna wale ambao hawajatajwa. Na katika wale waliotajwa ndani ya Qur'ani ni Israfil na vile vile Jibril na Mikail. Hao wanaotajwa na Qur'ani waziwazi. Na wengine pia wametajwa. Malakul mauti mtoa roho. Amma malaika tunayemsikia kwa Israeli huyo hayo. Hakuna malaika anaitwa Israeli. Israeli ni taifa. Ni taifa wanaoishi wana Israeli. Ukiziangalia atlas za miaka ya nyuma za masahaba walizoziandika, hapakuwa na taifa linaloitwa Israeli. Lakini taifa limekuja kupachikwa siku hizi kwa mambo ya kisiasa. Kwa mambo ya kisiasa, lakini Israeli ni taifa. Israeli sio malaika. Israeli sio malaika. Hakuna malaika kwa Israeli. Malaika mtu wa roho Allah subhanahu wa ta'ala amemtamka ndani ya Qur'an kwamba ni malakul mauti. Hilo jina lake limetamkwa ndani ya Qur'an. Kwa hiyo usipendelee kujitajia Israeli huyo. Israeli tumuingia sasa hivi na Israeli. Israeli sio malaika mtu wa roho. Wal imanu bi anna aljannata wal jannata haqqun wan nara haqqun. Na katika imani tulionayo tunaamini kwamba janna haqqun ni kweli, wan nara haqqun na moto ni haqqun. Sasa wal jannatu wan naru makhluqatan. Na pepo na moto makhluqatani vimeumbwa tayari, vipo. Al jannatu fi samai sabi'ah. Pepo ipo katika wingu wa saba. Wasakfuha, na sakafu hiyo ya hilo janna, al arshi, ni ile arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wan naru, na huo moto uko wapi? Tahta al-ardi sabi'ati sufla, chini ya ardhi ya saba, chini ya chini kabisa, kwenye tabaka la chini la ardhi ya saba kabisa. Wa huma, na hivi viwili vyote, pepo na moto, makhluqatani, vimeshaumbwa tayari. Qad alima Allah, tayari ameshajua kwa hakika kabisa Allah subhanahu ameshajua adada ahli aljanna, idadi ya watu wa peponi, wa man yadkhuluha, na ni nani atakayeingia hiyo pepo. Ashajua Allah. Wa adada ahli an-nar, na tayari ameshajua idadi ya watu wa motoni, wa man yadkhuluha, na ni nani atakayeingia katika moto. Ashajua Allah. La tafna yani abada, si vyenye kuisha milele. La tafna yani, haviishi, haviishi hivi kwa maana kumalizika. Tafna yani kwa maana havimaliziki wala haviishi, abadan milele. Huma vyenyewe hivyo viwili vitakuwa ma'a baqa'i llahi tabaraka wa ta'ala, pamoja na kubakia Allah subhana. Abadal abidi, milele na milele. Muda wa kuwa Allah subhana ni mwenye kubaki, na vyenyewe vitabakia milele na milele. Fi dahari dahirin, fi dahari ad-dahirin, katika zama na mazama, zama na nyakati, nyakati zote itabakia. Wa Adam kana fil jannati al-baqiyati al-makhluq al-makhluqati, na Adam alikuwa katika bustani al-baqiya, iliyobakia, iliyopo, al-makhluqa, iliyoumbwa. Hii pepo ambayo iliyoumbwa ndio hiyo hiyo alikuwa alikuwepo Adam. Hapaambiwi kama alikuwa ni bustani fulani ya Aden, sio ya wapi. Hiyo hiyo pepo inayotajwa pepo hiyo ndio alikuwepo huko huko Adam. Fa ukhrija minha, akatolewa katika hiyo pepo. Baadama asa Allah, baada ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, katika imani tulizonazo sisi ahli sunna, tunaamini kuhusiana na janna na nar, tunaamini kuhusiana na pepo na moto. Ametaja hapa ya kwamba pepo iko juu ya mbingu ya saba na moto upo chini ya ardhi ya saba, chini kwenye tabaka la chini. Na usije ukajidanganya ya kwamba eti ukichimba utaukuta huko. Ukasema ngoja ni uchimbe hiyo. Nichimbe mpaka ni uone huo moto. Utachoka tu mwenyewe. Tabaka la saba la ardhi ndio huo moto upo. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, pana nadharia zinazoenezwa ya kwamba moto na pepo viko juu ya mbingu. Kuna nadharia zinazoenezwa kwamba moto na pepo viko juu huko mbinguni. Jawabu ndio hili hapa. Iliyopo juu, iliyo juu mbinguni ni janna, ni pepo. ama moto tuko nao hapa wote mnasoma nyinyi na sinaamini suratul fil. Suratul fil imetamka neno sijil, imetamka neno sijil. Sijil ni moto ulioko chini ya ardhi, ni moto ulioko chini ya ardhi. Kwa hiyo walifinyongwa finyongwa watu wale na kuangushwa kabisa chini ya ule moto. Kwa hiyo moto wa jahannam uko chini. Hii jambo la pili. Jambo la tatu, kuna nadharia inayoenezwa, na hii ni nadharia itihadia, kundi inaitwa itihadia. Inasema hivi ya kwamba unapoishi katika mazingira fulani huwa unayazoea, kisha unayaona ya kawaida, kama tulivyozoea shida. Si tumezoea shida sisi? Tushazoea. Yani kumwambia mtu shida, na mtu kwenye shida ananenepa kabisa, si ndio? Asubuhi panapita pakavu, hajala chochote, mchana anakula kaseka ka ugali wake na sombe, basi ameisha. Jioni kachai na kamaandazi na kavitumbua, kalala. Shida kazoea, hana franga yote mfukoni, lakini shida kazoea. Wanasema kwamba mtu akiishi kuna jambo fulani miaka mingi, muda mrefu, inakwenda mpaka unazoea. Sijui kama nyinyi mtakuwa mnaelewa vizuri. Eh? Mfano kazi hizi ngumu hizi. Mimi nikaziona ile ni kazi ngumu. Ya kunyua mavyuma, yale tunanyua mavyuma mazito mazito. Ukikaa, imajichosha. Kazi gani anafanya huyu bwana huyu? Kazi mbona ngumu sana? Lakini ukimfuata yeye akambia, hivi vya kilo 50 mbona vyepesi tu. Ongeza tena kilo 100. Ashazoea ile taabu. Bali sio hivyo tu. Hata hizi kazi za kawaida tu. Mtu anafanya kazi kwenye jua kali, mwanzoni inampa taabu, lakini akienda siku 3 4 5 ashaizoea. Ukiwa ulikuwa ni imamu hapa, siku ya kwanza watetemeka hivi, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ushazoea. Kwa hiyo kuna msemo huo itihadia. Maana yake ni, nataka kusema kuna itikadi inaitwa itihadia. Miongoni mwa itikadi zao wa itihadia, wanaamini ya kwamba moto na pepo ni vyenye kuisha. Moto na pepo vitaisha. Vitaisha vipi? Ndio kama hivi. Unakaa motoni wewe unachomwa, mpaka ile moto unafanyaje? Unauzoea tu. Kwetu kuna maneno ya baadhi ya watu wanazungumza maneno ya kufuru. Anasema nikiingia motoni wewe niletee muhogo nikuchomee. Niletee ule muhogo nikuchomee ule. Yaani maana yake ni kwamba ameshachomwa mpaka sasa. Sishazoea sasa. Yuko ndani ya moto, yani ashachomwa mpaka ile ngozi ishazoea ile dharubu. Na mtu mwingine ndani ya janna anakaa anakula zile raha raha raha raha raha. Zina anazizoea zote. Anawazoea mahurul aini wale, anazoea zile vyakula, anazoea starehe za mule. Kwa hiyo inakwenda sasa hivi vitu vinapotea, vinaondoshwa, vinaisha. Maanake ule ubora wake unaisha. Ndio maana akaleta haya maneno Imam Al-Bahari kwamba kuna itikadi hiyo, na itikadi hii imekuja kunasibishwa kwa Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi. Anasema kwamba Ibn al-Qayyim anasemwa ya kwamba yeye katika wanawachuoni wanaona ya kwamba moto utaisha, lakini maulama wamemkosoa, na pia imeonekana kwamba nina kauli nasibishwa kwake yeye, lakini sio mwenye kusema hivyo. Imenasibishwa kwake yeye, lakini sio mwenye kusema hivyo. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba moto hauishi, na ndio maana Allah subhanahu akasema ndani ya sura An-Nisa, kullama nadhiyat juluduhum badalnahum juludan ghayraha. Yani ile ngozi ikiisha, ngozi ukachomwa ikawa kama mkaa, Allah anakuletea ngozi nyingine mpya ili ule uchungu uendelee kuusikia. Kwa hiyo maana yake hapa hutosema utazoea yale maumivu. Huwezi sema hivyo tena kama nitazoea yale maumivu. Huwezi, kwa sababu maumivu yakiwa ngozi imekaushwa, yapinduliwa, yaletwa nyingine. Kwa hiyo itikadi yetu sisi, moto hauishi wala pepo haishi, vinaendelea, na starehe yake ni daima na ni milele, na maumivu yake ya moto ni ya milele, ni ya dahara dahiri. Hakuna kusema kwamba kipindi kwamba wewe utazoea yale maumivu, kama tulivyozoea sisi shida, basi nayo naambiwa utazoea maumivu. La. Walimanu bilmasihi dajjal. Na katika mambo tunayamini, tunamini masihi dajjal. Tunamuamini kiumbe anayitwa masihi dajjal. Tunamuamini. Kama katika ma imani yetu lionayo, tunamuamini kiumbe huye tu almasihu dajjal. Naam. Masihi dajjal ni kiumbe kweli, yupo. na mpaka hivi sasa tunaamini ya kwamba kiumbe huyo yupo hai, anaruzukiwa na Allah, yupo anasubiria kipindi atakiwa atoke ndio afanye vurugu zake. Ya hadithi ndani ya Muslim imemtaja kabisa mahala alipo, yupo miongoni mwa visiwa katika visiwa vya bahari, na bila shaka bahari la Uarabuni, kama ana Madina na kwingineko, bila shaka ni bahari ya Hindi au bahari ya nini hiyo. Kwa hiyo katika hiyo bahari kuna kisiwa, ndio Masihi Dajjal amefungwa minyororo, yuko pale anasubiria wakati wake aje alete fitina. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba inapofikia kukaribia kiyama, kiumbe huyu ataachiwa, na akiachiwa atafanya maajabu mengi. Miongoni mwa maajabu ni kujifanya yeye ni Mola, ataweka moto na ataweka janna, atakuwa na moto na pepo, pia atakuwa ni mwenye kuleta chakula, pia atakuwa ni mwenye kujaza maji kwenye mabwawa na kuyamaliza. Bali sio hivyo tu, atawakusanya watu wote katika hii dunia, watu wa shari, watu wa miziki, wa manyimbo, hawa watoke kongomani, misike kongomani, hawa wanapendelea pendelea mandombolo ya solo, sio mani nini, wote atabeba. Wa mabongo flavor ya Kiswahili wote atabeba hawa. Ataenda nao na zunguruka nao nchi kwa nchi, mji kwa mji, isipokuwa katika mji wa Makka na Madina. Lakini katika miji hii ya Makka na Madina atapiga manyimbo yake, wale wapenda muziki watatoka huko. Wapenda manyimbo wale ambao wakiimbwa hapa Kofi Olomide lazima achezecheze, atatoka mle ndani. Toka ndani ya maji ya Makka na Madina watatoka, watamfuata, kwa sababu kipindi hicho ni kipindi cha njaa na maisha ni magumu, kila mmoja anatafuta salama na nafsi yake. Kwa hiyo watu hawana vyakula, yeye anawapa vyakula. Watu hawana maji, anawapa maji. Kwa hiyo akhiru mataf, mwisho kabisa atakuwa ni babu Lut, atakutana na Isa mwana wa Maryam. Na Isa akimuona tu hivi Masihi Dajjal atayayuka kama vile unavyoyayuka mfuko au chumvi katika chakula, atayayuka na kuishiria mbali. Masihi Dajjal ni kiume, yupo tunazungumza hivi sasa, yupo. Na sahaba aliyemuona bi ummi ainihi ni Tamimu ibn Ausi Dari. Kiulizwa ni yupi sahaba aliyemuona Masihi Dajjal, jawabu nasema anaitwa Tamimu ibn Ausi Ad-Dari. Huyu ndio sahaba aliyemuona kwa macho yake, Tamimu. Tamimu ibn Ausi Ad-Dari, huyu ndio sahaba aliyemuona kabisa kwa macho yake, kamuona kabisa tena wakaongea naye, na ni kipindi ambapo alikuwa hamjui. Kisha baadaye Tamimu ibn Ausi Ad-Dari akaja kumueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mimi nilikuwa kadha wa kadha wa kadha, bahari ikatupiga, tukaanguka na vyombo vyetu, tukaenda na kwenye kisiwa tukakutana kiumbe fulani, katuuliza maswali haya. Mtume akamwambia Tamim, waelezee wenzako. Ndio akawaelezea masahaba wenzake. Kwa hiyo tunaamini kiumbe huyu yupo, na pia tunasema kwamba Masihi Dajjal si huyu wanayemsema wazungu. Wazungu wanamsema Masihi Dajjal, bwana mmoja anamsema anaitwa Christopher Columbus. Christopher Columbus. Hii hatusemi huyo sisi. Huyo ni Christopher na huyo ni Masihi. Christopher Columbus ni wa kwao. Qala sama bi nuzuli Isa bin Maryam yanzilu fayaqtulu ad-dajjal. Pia tunaamini uteremkaji wa Isa mwana wa Maryam. Yanzilu, atateremka Isa, fayaqtulu ad-dajjal, na atamuua Masihi Dajjal. Wayatazawaju, na Isa akiteremka ataoa. Wayusalli, na ataswali. Khalfa alqaimi, nyuma ya msimamizi. Min ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika familia ya Mtume alaihi salatu wasalam. Wayamutu, kisha Isa atafariki na kufa. Wayadfinuhu almuslimuna, na watamzika Waislamu. Isa mwana wa Maryam yeye ndiye ambaye atakayekuja baada ya kuteremka Masihi Dajjal, itakuwa ndio sababu ya yeye kukufa. Masihi Dajjal ambaye ni kiumbe mwenye chongo, pameandikwa usoni kwake herufi tatu, kaf wal fa wal ra, kwa maana kafir. Isa mwana wa Maryam atateremka, tunaamini hivyo. Mwana wa Maryam Isa atateremka, na akishateremka amesema hapo fayatazawaj. Kadhia ya kusema Isa atateremka na ataoa, kadhia ya kusema ataoa, hakuna ushahidi, hamna dalili iliyothibiti ya Mtume alayhi salatu wasalam inayothibitisha kwamba Isa akiteremka ataoa, hakuna. ويصلي خلف القائم من آل محمد na ataswali nyuma ya msimamizi katika familia ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, hilo limethibiti katika hadithi ndani ya Muslim kwenye kitabu al-iman, kwenye kitabu al-iman aliposema fayanziru Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhum ta'al salli salli lana, ile kiongozi kumwambia Isa njoo utusalishe, fayaqulu la, atasema hapana, inna ba'dakum ala ba'din amir, nyinyi kwa nyinyi ni maamiri. Kwa hiyo Isa na Maryam kweli atateremka na nyuma atasalishwa nyuma ya msimamizi wa familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia vile vile wayamutu wayadfinuhu almuslimun, atakufa na sio hivyo tu kufa, waislamu watamzika. Kadhia hii imethibiti pia katika sahihu aljami na ameisaisha al-Allama al-Albani pale mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema fayamkuthu, atafika Isa na ataishi na kukaa hapa duniani, fil ardi 40 sana, miaka 40. Isa atakaa katika ardhi hii kwa muda wa miaka 40, thumma yatawaffa, kisha atafariki, fayusalli alayhi almuslimun, wa islamu watamsalia. Kuna hoja inasemwa, kuna hoja inasemwa ya kwamba je, Isa mwana wa Maryam atakapoteremka atakuwa ni nabii au atakuwa swahaba? Kuna hoja zinasemwa hivi, akiteremka kipindi hicho atakuwa ni swahaba au atakuwa ni nabii? Na kama atakuwa ni nabii, je, inafaa kwa umma mmoja kuwa na manabii wawili? Na kama inafaa, Isa hapa amekuja kumlingania nani wakati hawa ni umma wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Hii hoja inasemwa sana na inawezekana baadhi yetu ikawatoa jasho kwa kwenye meno. Baadhi yetu inaweza ikamtoa jasho mtu mpaka kwenye meno. Imekuja hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Isa mwana wa Maryam atateremka hakaman, hali ya kuwa ni mwenye kuhukumu tu, tena kwa uadilifu. Basi kwa hiyo hatakuja kama nabii wala hatakuja kama nani, la, atakuja kama vile mwenye kulihukumu jambo aliloagizwa na Mola wake kuja kulitekeleza. Basi na ndio maana afija hapa ataua nguruwe wote dunia nzima. Hii miji nguruwe hii yote hii ataishughulikia, misalaba yote hii inayorandamana ndana katika midunia hii yote ataikatakata na kuivunja vunja, yote hii ataishughulikia Isa na Maryam na mengineyo mengi sana. Kwa hiyo Isa hatateremka kama nabii, la, atateremka kama hakimu mwadilifu. Sheria ya Muhammad iko juu yake, kwa maana umma huu wa Muhammad na yatateremka umma huu. Na wengine wakafikia kusema je, Abu Bakar Siddiq na Isa ni mbora kwa kupitia kadhia kama hii? Ndio haya maakili ambayo si atuyatakaji. Qala shumu al-iman bi anna al-iman qawlun wa amalun, na pia katika tunavyoviamini tunaamini ya kwamba imani ni kauli na nini na matendo. Wa amalun wa qawlun, na pia tunaamini kwamba imani ni matendo na kauli. Wa niyyatun, pia na nia. Wa isabatun, na kupatia. Yazidu, inazidi. Wa yanqusu, na inapungua. Yazidu masha Allah, inazidi anavyotaka Allah subhana. Wa yanqusu, na inapungua. Hatta la yabqa minhu shay'un, mpaka inabakia kwamba hakuna chochote katika moyo. Jambo la imani, ndugu zangu, nini maana ya imani? Maarufu, lakini katika msingi yetu naamini imani ni kauli na matendo. Imani sio kauli tu au ni kile umekiweka moyoni peke yake halafu matendo hakuna, la, bali imani inaambatana na matendo. Na ukimuona mtu ambaye haingizi musamma al-amal fil iman, ukimuona mtu ambaye haingizi maana ya matendo katika imani, huyo sio ahli sunna, huyo sio katika ahli sunna. Lazima imani iambatane na matendo, sawasawa yatakuwa ni ya wazi yaliyojificha, lakini matendo. Ndio unamsikia mtu anakwambia bwana, mimi mtumwache tu imani yake moyoni. Imani ya moyoni inathibitishwa na matendo. Sisi hatujui ya moyoni, sisi hatujui ya moyoni ulionayo. Tutathibitishwa na imani yako kwa matendo yako hayo unayofanya. Watu wa sadaqa, wasaidia mambo ya kheri, kusema mashallah, alhamdulillah, jazahullahu khair, huyu bwana ana kheri na imani huyu. lakini umekana imani yako. Tukikuangalia hivi wewe na babu mali hamtofautiani. Tukikuangalia hivi wewe na babu mali hamtofautiani. Sasa unasema bwana imani yangu bwana shekhi. Msiniingilie na imani yangu jamaa. Eh? Allah na hukumu innamal a'malu binniyati bwana. Mambo nia ni moyoni. Basi usiswali. Usiswali. Kwa nini? Imani si moyoni. Sasa kaa tu nyumbani ufanye mambo yako ya kimaisha. Tulia na shughuli zako kwa nini? Usiswali bwana. Kwa nini usiswali? Si imani moyoni bwana. Lakini kitendo cha kuja msikitini na ukaswali kina tafsiri kwamba imani lazima iendane na matendo. Na ndio maana tunafunga mwezi wa Ramadhani, tunapanda ndege, tunakwenda hija. Si matendo haya. Tunatoa sadaka kwa pesa zetu, haya matendo haya. Kwa hiyo lazima imani iambatane na vitendo. Imani lazima iambatane na vitendo. Wa niyatun wa isabatun yazidu wa yanqusu yazidu wa masha'a Allah. Imani pia inazidi na inapungua. Imani inazidi na inapungua. Na haya ndio, hii ndio msimamo ahli sunnati wal jamaa wote. Imani inazidi kwa kumtii Allah subhanahu, na inapungua kwa kumtii shaitani. Inapungua kwa wewe kumtii shaitani. Unapomzidi kumtii shaitani, imani yako inapungua. Na ndio maana mnaona ya kwamba kuna wakati hata wewe unaweza kufika kwa na shauku na uchangamfu na hamu ya kufanya matendo mema, na kuna wakati unakwenda unapoa. Hauna tena ile shauku, uchangamfu, umerudi nyuma. Ndio imani iko hivyo. Lakini Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliposema likulli amali shirra. Mtume akasema hivi, likulli amali shirratun. Kila matendo yana uchangamfu. Kila matendo yana uchangamfu. Likulli amali shirratun. Kila amali ina uchangamfu. Walikulli shirratun fatra. Na kwenye kila uchangamfu kuna uchovu. Walikulli shirratun fatratun. Na kwenye kila uchangamfu kuna uchovu. Kwa hiyo utaenda umechangamka, na unafika kipindi pia una drop, kushuka chini, wapoa, wapoa, wapoa. Ndio maana Mtume anasema hivi, walikulli amali shirratun walikulli shirratun fatra. Kwa hiyo matendo ni katika sehemu ya imani, na matendo yanazidi, imani inazidi na inapungua. Katika hili nitoe tambihi moja tu, tuendelee. Kuna watu katika Waislamu wanaitakidi hakuna vigawanyo vya imani. Wanaitakidi hivyo kwamba hakuna vigawanyo vya imani. Yaani maana yake ni maana yake, yaani wewe ukiwa na imani ndio ushakuwa na imani. Imani yako ikipungua tu wewe ni kafiru billah, ni kafiri mkubwa, na unastahiki kukaa motoni milele. Hawa ni baadhi ya Waislamu wanaitakidi hivyo. Na haya tuwazuli ni maneno wanayoandika kwenye vitabu vyao vya Kiswahili na vya Kiarabu. Na watu hawa mnawajua vizuri sana, wanaitwa maibadhi. Miongoni mwa itikadi za maibadhi, hawaigawi imani. Sisi ahli sunna tunaamini ya kwamba imani inapanda na kushuka. Inapanda kwa kadri unavyoendelea kumtii sana Allah, na inapungua kwa kadri unavyojisahulisha na kukafilika. Wao wanasema hapana, imani ni imani tu. Ikishuka tayari wewe ni kafiri. Toa shahada tena mara ya pili. Na ndio maana utaona maibadhi walioshiba uibadhi hawaruhusu mimbari zao ziguswe na asiye kuwa ibadhi. Ibadhi waliokuwa wameshiba kwa kweli. Acha hawa hawa njalanjala, si njalanjala njanjao. Hawa wanaofuata franga franga, acha na hawa hawa wanafuata ugali tu. Tunawazungumzia walioshiba uibadhi, wenye kuipeperusha ile bendera. Wewe hapo ulipo ni kafiri kwa wao. Kwa nini? Kwa sababu wanakuona kuna baadhi ya matendo unayofanya, hauswali kama afande. Ah, huyu kakosea. Haswali kama polisi. Anapiga kwatu zile kushika hivi. Haswali kama huyu. Huyu kafiri kabisa. Kwa hiyo kukufa mimbari utakaa sana. Utakaa sana kukufa mimbari. Kwa wanaamini hivyo. Kwa hiyo sisi tunaamini tukaji yetu iko hivyo. Yanapanda, imani inapanda na inashuka. Na inashuka kwa sababu tunafanya maasi, yani maasi ambayo hayakutoa katika Uislamu. Na vile vile inapanda kwa zii kwa namna unavyozidi kumtii nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala nasema wa khairu hadhihi al-ummati ba'da wafati nabiyha. Na mbora wa umma huu ba'da wafati nabiyha, baada ya kufa nabii wake Abu Bakari wa Umar وعثمان هكذا روي لنا هذي ndivyo pamepokelewa kwetu sisi ani ibn umar radiyallahu anhuma kutoka kwa sahaba abdullah ibn umar qala aliposema kunna naqulu tulikuwa sisi maswahaba tunasema wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mtume wa allah baina adhhurina yupo mbele yetu wazi wazi tunamuona mtume wetu tulikuwa tunasema inna khayran nasi hakika bora ya watu ba'da rasulillah baada ya mtume abu bakari wa umar wa uthman wa yasma'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na mtume anayasikia haya maneno bidhalika hayo maneno anayasikia fala yunkiruhu wala halipingi hilo fala yunkir wala halipingi kwa tunasikia hivi tunasema na mtume yuko hai anazunguruka tuko naye baina dhuri kama mtu mbora baada ya mtume ni Abubakar Umar Uthman na riwaya nyingine kwenye usuru sunna nasema thumma naskut baada ya kumtaja Uthman kisha tunanyamaza hatuendelee kisha tunanyamaza Abubakar Umar Uthman thumma naskut kisha tunanyamaza kwa hiyo mtu mbora kwetu sisi waislamu wa leo hii baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abubakar Siddiq kwa hiyo baada ya Abubakar anafuata Umar anafuata Uthman na masahaba wengine wote wakina Ali na wale sita waliobakia asharatul mubashiriya bil janna na waliopigana vita vya Badri wa ila ghaira hii ndio itikadi ya waislamu ahli sunnatul jamaa ukituteteresha ukamtukana mmoja kati ya wao umetuvunjia dini yetu ndio maana maibadi katika masahaba hawa wanne hawampendi Uthman ibn Affan ibadi hawamtaki Uthmani tunasema hivi kwa sababu watusikie pia lakini pia kuwaonya waislamu na watu hao ibadi ni watu hawapendi kusema ibadi ni watu hawapendi kusema sana kuzungumza wasuhudi sana na alama za muibadi ni maarufu nyepesi sana ni kwamba wanaswali kama vile maaskari polisi wanapiga kwato kwenye gwaride nimesoma kama hiyo hao ndo maibadhi. Maibadhi wana kawaida ya kuto kuzungumza. Wanapofika mahala kokote wazungumzi. Watajenga misikiti, watasaidia lile, watasaidia lile kimya kimya. Mtawaona ni watu watulivu, watu wapole, wasiokuwa na ubinafsi, wanashirikiana na fulani na Allah. Lakini vitabu vya maibadhi vinathibitisha kwamba katika sahaba ambaye wao hawana radhi naye, hawamtaki na wana sababu zao ni Uthman ibn Affan. Sisi ukitusemea Uthman umetuletea tatizo. Ukitukwaruza kwa Uthman umetutafuta ugomvi usiokuwa na mwisho. Kwa hiyo sisi ugomvi wetu na ibadhi sio ugomvi wa Uarabu na Uswahili. Ah ah. Sio ugomvi wa pesa kwamba wana mahela mengi sisi tuna hela. Ah ah. Ugomvi wetu na sisi ni kwenye hii misingi. Ukimtani Uthman ambaye amefanya juhudi ya hii misahafu tunayosomea leo ushatukia dosari sisi. Misahafu tunayosomea sisi hii misahafu yetu hii yote imeandikwa ni chapa za Uthman. Ni katika juhudi ya Uthman kafanya. Hii misahafu tunayosomea sisi ya Makka na Madina hii ni juhudi ya sahaba huyu mtukufu. Ni aliyokusanya masahaba wote wakafanya wakaileta Qur'ani kwenye qira'atun wahida kisomo kimoja na akaitawanya ile misahafu katika amsar miji mbalimbali watu walikuwa wameshatofautiana kwa lugha zile walizokuwa nazo akatoa juhudi leo anatokea mtu anamtani wa Uthman usidhani kama mtu huyo sisi tutampenda ukimpenda mpende wewe mumayye wewe mlaini mlaini mpende wewe ambaye mtu mlaini mlaini simpo simpo wewe mpende lakini sisi alisuna mtu huyu kwa kuwa ametutikisa kwenye nguzo yetu kubwa huyu kwetu sisi tutamsema kwa maneno mazuri tutamsema kwa maneno magumu na maneno yanayomstahili kwa sababu utamsemaje Uthman bali pia katika watu wanaomsema Uthman vibaya ni hawa wanaojiita wanaharakati watu wa haraka haraka wanaharakati si ndio watu wa haraka haraka sio nyinyi mnaoita ni harakati lakini ni haraka haraka tuna mtu anafanya harakati toka huko anakwenda huko toka bali kuna harakati fulani bwana ah watu huko na haraka haraka sana hawana harakati hawa watu wa mapambano sio nini hawa wanataka dola utawala hawa nao kwa muasisi wao Sayyid Qutbi wa pili, katika maneno yake anaonyesha Uthman ibn Affan ndiye mtu wa kwanza alileta unsuria, ukabila. Kwa nini? Kwa sababu wanasema kwenye utawala wake aliwaweka wale batubaki, batubaki watu wake, kabila lake lile aliwaweka wale. Mkoa huu kamweka huyu, mkoa huu kwa mtoto wa babake mdogo, kule babake mkubwa, mtoto wa shangazi yake. Wakasema huyu ndiye mtu alileta ukabila huyu. Wahasha, na wala hakufanya hivyo radhiallahu anhu. Kwa hiyo hawa pia na sisi tunasema ni maadui zetu, hata kama unaswali misikiti ya Sunna. Kwa hiyo masahaba walikuwa naamini hivyo, kwamba hawa ndio viongozi waliokuwa bora baada ya mtu. Thumma afdalu nnasi baada haula, kisha mbora wa watu baada ya hao Aliyun wa Talhatu wa Zubairu wa Sa'adun wa Sa'idun wa Abdurrahman ibn Awfin wa Abu Ubaidata ibn Jarrah radiyallahu anhum ajma'in. Abu Ubaida ibn al-Jarrah aminu hadhihi al-umma, aminu hadhihi al-umma, na ndiyo Yusufu hadhihi al-umma, Yusufu hadhihi al-umma Abu Ubaidata ibn al-Jarrah. Wa kulluhum yasluhu lil-khilafati, na wote yasluhu, wanafaa wote hawa, wanafaa lil-khilafati, utawala. Yani inafaa pia nafasi ya Abu Bakar ingekuwa Talha, inafaa kwenye nafasi ya Umar ingekuwa Saadu, inafaa kwenye nafasi ya Uthman ingekuwa Saidu, Abdurrahman ibn Auf, wote hao wanasilihi wa makhalifa. Kwa hiyo baada ya hao watatu wanafuata hao wengine. Thumma afdalu nnasi baada haulai, kisha mbora wa watu baada ya hao ashabu Rasulillah, ni masahabu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alqarnu alawwal, karne ya mwanzo, alladhi bu'itha fihim, ambayo Mtume alitumwa katika hiyo karne, almuhajiruna wal alawwaluna wal ansar, wale muhajirina wa mwanzo na maansari, wa hum man salla alqiblatayn, nao ndio wale walioswali kibla mbili, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu at-tauba. Thumma afdalu an-nas, kisha bora ya watu baada haulai, baada ya hao, man sahiba rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawma, ni yule aliyesuhubiana na Mtume siku moja, au shaharan au mwezi, au sanatan au mwaka, aqalla kidogo au kathura au zaidi, alisuhubiana Mtume kwa muda mchache sana, au kathura au muda mwingi alisuhubiana Mtume, tarahham alayhi, basi muombe huruma kwa Allah, muombe huruma kwa Allah subhanahu, watadhkuru fadlahu, na uitaje fadhila yake, huyo ambaye amesuhubiana Mtume hata kama ni kwa muda mchache au muda mwingi, muombe huruma kwa Allah, pia mtaje kwa uzuri fadhila zake. Watakufa an zallatihi, na ujizuie na kukosea kwake, an zallatihi, kunako kukosea kwake jizuie, usikae wewe wamzungumza tu fulani sahaba kakosea kakosea kakosea kakosea, yale makosa yake wewe ndio umefanya kibanda cha kuwekea biashara zako. Wala tadhkuru ahadan minhum, na wala usimtaje mmoja kati yao, illa bi khairin, isipokuwa kwa khairi. Ndio maana al-Imam al-Hakami rahmatullahi alayhi katika Sulam al-Usul anasema, thumma sukutu wajibun amma jara bainahum min fi'li ma qad quddira, thumma sukutu wajibun amma jara bainahum an fi'li ma qad quddira, kisha ni wajibu kunyamaza kwa yale yaliyopita kwa wao. Wa kulluhum mujtahidun musibu wa khit'uhum yaghfiruhumul wahhabu, anasema hivi, wa kulluhum mujtahidun musibu, na wote hawa masahaba wamejitahidi na kuna waliopatia, wa khit'uhum yaghfiruhumul wahhabu, na makosa yao anawasamehe al-wahhabu. Kama ni watu washasamehewa, wewe wazungumza mabaya yao ya nini tena? Washasamehewa tayari. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ya Mtume alayhi salatu wasallam aliposema, idha dhukira ashabi fa amsiku, pindi watakapotajwa maswahaba zangu, fa amsiku, jizuieni. Hadithi hii ameipokea au ni hadithi ya Thauban, ameipokea Imam Tabarani fil Kabiri, lakini ndani ya hadithi isnadi yake ni dhaifu. isnadi yake dhaifun jidda, ndani yake kuna mtu anaitwa Yazid ibn Rabi'a, ndani yake kuna mtu anaitwa Yazid ibn Rabi'a. Al-Imam al-Bukhari amesema ahadithuhu manakirun, ahadithuhu manakirun. Tayyib, وقال ابن عيينة نعم سيما ابن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يويوتي من يقوى زنغم زبيبايا ما صحابه ومتومي بكلمة ونينو موجته فهو صاحب هوا هو نمزوش هو نمزوش يويوتي تكي واسيما فيبايا ما صحابه ومتومي صلى الله عليه وسلم بس فهو صاحب هوا ناي نمتو ومتمنيو kiwasema vibaya. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an ashabi kan-nujumi, tumepia nasema masahaba zangu ni kama vile nyota. Bi ayyihi muqtadaitum, kwa yoyote kati yao mkiongozwa nao, ihtadaitum, mtaongoka. Yani mkiongozwa na yoyote kati yao mtakuwa ni wenye kuongoka. Hadithi hii ambayo imetajwa ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni hadithu mawdhu', ni hadithi iliyowekwa. Wala yasihu anin nabii sallallahu alaihi wasallam, hadithi haijasihi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wadha'afahu al-Imam al-Albani, na Sheikh al-Albani ameidhoofisha hadithi hii. Kwa hiyo sio hadithi sahihi. Mtamsikia yule shekhe mmoja wa Tanzania wa Dar es Salaam, yule anataja hadithi hii, ashabi kan-nujumi ay bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, tunakasema hivyo. La, si sahihi, sio hadithi ya Mtume. Labda useme ni maneno ya Waarabu, hapo kidogo utakuwa umepunguza staha. Lakini ukisema eti ni hadithi ya Mtume, la, sema tu maneno ya Waarabu. Qala sama wa tumalizie, wa sam'u wa ta'atu lil a'immati fi ma yuhibbu Allah wa yarda. Wa sam'u wa ta'a, na usikivu na utiifu, lil a'immati, kwa watawala, fi ma yuhibbu Allah wa yarda, unakuwa utiifu na usikivu kwa yale anayoyapenda Allah na kuyaridhia. Wa man waliya al-khilafata, na yoyote mwenye kutawala utawala, mwenye kuongoza utawala, waliya, atakayeongoza utawala ukhilafa, bi ijma'i an-nas alayhi, kwa kujikusanya watu kwake yeye, waridahum bihi, na wao wakamridhia, kujikusanya watu kwake yeye wakamkubali kwamba wewe ndio uwe khalifa wetu, fa huwa amirul mu'minin, huyo ndio amiri wa waumini. Wala yahillu li ahadin, na si halali kwa mtu yoyote, anyabita lailatan, alale usiku mmoja, wala yara, na wala haoni, anna alaihi imama, kwamba huyu hastaiki juu yake kuwa kiongozi. Haifai kabisa kwa mtu yoyote akalala usiku mmoja akiwa anaona kwamba huyu hastaiki kuwa imam kiongozi. Barran kana au fajira, mwema akiwa au atakuwa ni muovu, unastahiki umsikilize na umtii, hata kama atakuwa ni muovu na hata kama atakuwa ni mwema. Na kwenye hili tunaona ya kwamba mifano ni mingi sana inayotuthibitishia hilo, kwamba tunatakikana tumsikilize kiongozi na tumtii kwa yale mambo ambayo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hadithi mbalimbali zinazosema hivyo. Na kadhia ya kwamba ni barran kana au fajira, mwema atakuwa au atakuwa muovu, naam, muda wa kuwa kiongozi huyu ni muovu, na ya kwetu sisi tunayatekeleza, nafasi ya nasaha zinatoka tosha, hayo anayoyafanya ni ya kwake yeye na madhambi yake, sisi huku hatuna madhambi yoyote. Muda wa kuwa pametumika njia za kumpa nasaha kwa kumfuata wajihan liwajihi, pametuma risala, barua, akaipata, hajaipata, nasaha amezipata, hajazipata, letu tumelimaliza, hayo madhambi ni ya kwake. Tujalie kiongozi tuliye naye akawa anatudhulumu, anachukua ardhi zetu anawauzia watu wake, anatukora mali, haturudishii sisi kodi zetu au mali zetu za nyumba zetu, tunasema hii ni dhulma, anatudhulumu. Tunapeleka taarifa zetu, tunapeleka ujumbe wetu, ametusikia ahlan wa sahla, hajatusikia ahlan wa sahla, sisi tumemaliza. Ila dayani yawm alhaqi namwi, kwa Allah subhanahu tunaelekea, hata yeye anakufa, hata yeye pia anakufa. Yeye kashika dola, ameshika nchi, anao uwezo wa kutofanya chochote, na sisi salama ya dini yetu ni bora zaidi kuliko kuminyana na yeye. Salama ya dini yetu ni bora sana kuliko dola ambalo analo yeye. Kwa hiyo ili tusalimike dini yetu, tutumie njia za kistaarabu za maandishi. Tukipata nafasi ya kuonana naye uso kwa uso, tumwambie kwa maneno mazuri, akatuelewa, ametuelewa, sawa. Haja tuelewa, atajua mwenyewe tumelifikisha. Lakini ila dayani, kwa mlipaji, yauma alhaqi namdhi, siku ya haki ndio tunakoelekea. Na utakapoelekea huko mbele Allah subhanahu wa ta'ala, wa inda Allahi tajtami'u alkhusum, na wagomvi watakwenda kukutana. Ule wale wagomvi wale, ule ugomvi wa watu utakwenda kukutana Allah subhanahu wa ta'ala kiyama. Huyo alitufanyia hivi, alitufanyia hivi. Kwa hiyo kikubwa kwetu ni usikivu na utiifu. Nadhani mpaka hapa inatosha. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum, Allah yubarik fikum. Naam, insha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akulipe khairi Sheikh wetu Abu Raslan. Na kwa muda huu nadhani insha Allah tunampokea Sheikh wetu Abu Najma hafidhahullah ta'ala. Kitabu Haia. Naam.